राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम राम राम राम राम सत्संग और करे तो उसकी दो बात पैदा होती है, एक तो संसार में सुखपूर्ण रहूं और एक परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये दो तरह की इच्छा होती है। तो संसार में ठीक रहूं, सुख मिले, आराम मिले, ये है कामना, और परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाऊं, उनका ज्ञान हो जाए, मोक्ष हो जाए, दर्शन हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए आदि नाम है। इसकी है आवश्यकता, क्योंकि परमात्मा का अंश है और प्रकृति का भी अंश है। परमात्मा है और परमात्मा की एक प्रकृति शक्ति है, तो दोनों का अंश है ये। स्वयं तो परमात्मा का अंश है और जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश तो प्रकृति को चाहता है और परमात्मा का अंश परमात्मा को चाहता है। तो ये शरीर की प्रधानता कर लेता है तो प्रकृति की चाहना ही इसे रहती है, वो वास्तविक चाहना दब जाती है। हमारे सुख सुविधा चाहिए, पदार्थ चाहिए, भोग चाहिए, आराम चाहिए, ये इच्छा रहती है। संग्रह कर लें, सुख पावे, सुविधा रहे, आराम रहे, कोई असुविधा न रहे, ये इच्छा है, कामना है। और मेरा कल्याण हो जाए ये है आवश्यकता। आवश्यकता पूरी होती है और इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छा का तो त्याग ही होता है। त्याग करने शांति, त्यागात शांति अनंतरम, वो पूरी कभी होती नहीं, किसी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं, क्योंकि वो वास्तव में असत की है। तो असत है वो है ही नहीं, तो उसकी कैसे पूरी हो। और ये जो सत है उसकी जो इच्छा है उसको आवश्यक कहते हैं, आवश्यक है वो चीज। तो शरीर को लेकर के बात होने से ही आजकल मात्र दुनिया में प्रधानता हो रही है, तो परमात्मा तत्व तो लेकर के उधर की इच्छा कम होती है, ख्याल नहीं है, उधर ध्यान ही नहीं है। और ये संसार की इच्छा पूर्ति कभी होती नहीं, इसकी अपूर्ति अपूर्ति होती है। एक इच्छा पूर्ति हो तो दो इच्छा, चार इच्छा और जागृत होती है। जो पूर्ति है, जो इच्छा है, जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई अधिक अधिक बढ़ती है, आपत्ति आपत्ति दुख दुख पाता है। तो कामनाओं की पूर्ति कभी होती नहीं, कामना की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, पूर्ति होती है, अपूर्ति होती है। पर पूर्ति वो तात्कालिक, जैसे भोजन किया भोग मिट गई फिर भोग लग गई, प्यास हुआ जल पिया फिर प्यास लग गई, ये ऐसी पूर्ति है। और आवश्यकता की पूर्ति होती तो पूर्ति हो ही जाती है, फिर अपूर्ति होती ही नहीं कभी। उस परमात्मा तत्व को समझ लिया, जान गया, पा लिया, आनंद हो गया, फिर उसी प्राप्ति होने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता और दुख वहां पहुंचता ही नहीं, विक्षेप अशांति दुख होता ही नहीं। तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए ये सत्संग आदि है। सांसारिक पदार्थों के लिए आपका काम धंधा वो है, ये सत्संग सद्विचार सत्शास्त्र विचार विवेक इधर लगाना है, उस तत्व को प्राप्त होना है। यह लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तत्, जिसके लाभ की प्राप्ति होने पर तथा अधिकम अपरम लाभम न मन्यते, उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ वो मानता ही नहीं, मान सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। और दुख विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श ही नहीं है। दुख का पहले आरंभ हो, स्पर्श हो, फिर दुख बढ़े, ऐसा ही थी। तो नाम के लिए ऐसी नहीं चीज। दुख जितना होता है सब इस प्रकृति के कार्य के संग से होता है। तो इसमें सुख और दुख है तो सुख का तो लोभ रहता है, दुख का भोग होता है, दुख बार बार होता है। सुख थोड़ा और दुख दुख ज्यादा, सुख थोड़ा सा होता है। वो कैसा कि जैसे दाद की खुजली होती है तो खुजली तो मीठी मीठी लगती है, जलन होती है बुरी होती है। तो जलन और खुजली ये दो है, ये बीमारी है। बीमारी मिटने पर ना खुजली चलती है ना जलन होती है, एक रहता है। तो संसार के जितने प्रति है, जो संसार की प्रीति है, संसार में इच्छा है, जानकारी है, सब की सब ये खुजली है, ये बीमारी है। ये बीमारी है वो मिटती है, स्वस्थता मिटती नहीं। इस बार सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख सम हो गया, क्योंकि स्वस्थ हो गया, बीमारी मिट गई, सदानंद रहता है। और जब तक सुख दुख होता है तब तक बीमारी है। तो इससे ऊंचा उठने की आवश्यकता है। मनुष्य ऐसी आती तो है मन में, परंतु इसका कोई उपाय नहीं, कोई जानकारी नहीं, इस वास्ते ये नई जैसी हो जाती है। सत्संग करता है, ठीक समझता है, गहरा उतरता है तो पता लगता है ये आनंद तो ये है, ये खास अपना काम है, ये फिर उसके मन में आती है। स्वतः पता नहीं लगता है, स्वतः ये आती है कि ये सुख मेरा बना रहे, आराम मेरा बना रहे, शरीर मेरा बना रहे, ये परिस्थिति अच्छी परिस्थिति बनी रहे, दुखदायी परिस्थिति ना आवे, समझ मेरी बनी रहे, समझ ले बात को, आनंद होता रहे, मैं बना रहा हूँ। तो क्या है, ये भी सच्चिदानंद ही है। मैं बना रहा हूँ सत की इच्छा है, जान कर जाऊं ये चित्त की इच्छा है, सुख रहे आरा भी आनंद की इच्छा है। तो ये पहचानता नहीं, ये संसार में लगाता है कि संसार की अनुकूल परिस्थिति बनी है। अरे बनी रहने वाली चीज और है, ये बनी रहने वाली नहीं है, परंतु ये ख्याल नहीं है। और मैं जानकार बन जाऊं बड़ा अच्छा, तो जानकारी ये जानकारी नहीं है, अनजान पाई है। मोगाशा मोकर मोग ज्ञान आए है, ये ज्ञान निष्फल ज्ञान है, ये वह जानकारी संसार की। तो वैसे जानकारी ये ज्ञान है, और सुखी रहूं ये आनंद है, सत्य आनंद है। इसकी धुंधली धुंधली इच्छा होती है और संसार की तरफ से ये जाना चाहता है, संसार से ही पूर्ति होगी ऐसी आशा रखता है। अरे इससे पूर्ति होती नहीं है, अनादिकाल से जीव भटकता रहता है, शांति नहीं होती। सत्संग होने पर थोड़ा होश आता है, परंतु फिर वो लुप्त हो जाता है। इसके लिए संतों ने कहा है कि दुनिया को हृदय के सोखा दो अंधारी रहन, बिजली प्रकाश गिनो ऐसो गाल ठानी है। बाद में मैं अंधारी रात्रि होती है तो तारों का प्रकाश भी नहीं रहता, चंद्रमा रहता ही नहीं, ऐसे में अंधार रहता है तो बिजली प्रकाश होती है, जैसा ज्ञान होता है तेज प्रकाश हुआ फिर बुझ जाती हूँ। तो इस तरह से सत्संग होने पर खुद ख्याल आता है, उठा नहीं और फिर पेड़ मिट जाता है, उसको पकड़ नहीं पाता। तो सत्संग जो थोड़ा सा प्रकाश मिलता है, इस वजह से सत्संग का लोभ लगता है, सत्संग करते हैं परंतु वो स्थायी नहीं होता। साधन करना शुरू कर देता है तो वो कुछ स्थायी होता, वो प्रकाश फिर बढ़ता है, वो बढ़ते बढ़ते इतना कि फिर प्रकाश ही प्रकाश अंधेरा रहता ही नहीं, आनंद ही आनंद रहता है सदा के लिए। तो पहले इसका विश्वास होता है, वो संतों से शास्त्रों से विचार से होता है, शास्त्रों से होता है, संतों से अनुभवी संत भगवत भक्त हो गए, उनके अनुभव उन पर विश्वास करते हाँ ये कहते ठीक है। परंतु कई ऐसे होते जो विश्वास होता ही नहीं, कोई संत का ऐसा शास्त्र ग्रंथ है ही नहीं है, तो इस बात बिल्कुल ही फालतू है। ऐसे आदमी होते हैं, ये भजन ध्यान सत्संग आदि जो बिल्कुल फालतू, कोई काम की चीज नहीं है ऐसा। और काम हो भोग पर्व एतावदिति निश्चिता, संग्रह करना भोग होना इतना ही है और कोई मतलब नहीं। उन तो परमात्मा तेरे को इस्तीफा दे दिया साहब, है ही नहीं। और क्यों कहते है ही परमात्मा, ये है ही नहीं। बात वो चल जाता है, अरे है संसार, ये है ही नहीं। आप विचार करो तो ये है ही नहीं, ऐसा दिखेगा, एक क्षण भी नहीं है ये। जैसे अनुभव करो कि आप और हम जब अपनी माँ के पैदा होते हैं तो हमारा शरीर ऐसा होता है क्या? बहुत छोटा शरीर, वो छोटा इतना बड़ा हो गया, 60 वर्ष का हुआ, तो 60 वर्ष में एक वर्ष में नहीं बदला है, ये 60वें वर्ष में प्रत्येक वर्ष में बदला है, और प्रत्येक वर्ष में बदला है वो प्रत्येक महीने में बदला है। ऐसा नहीं 11 महीनों में न बदल करके 12वें में बदल जाए, ऐसा नहीं। और प्रत्येक महीने में बदलने वाला प्रत्येक दिन में बदला है, और प्रत्येक दिन में बदलने वाला प्रत्येक घंटा में बदला है, घंटा में बदलने वाला प्रत्येक सेकंड में बदला है, प्रत्येक सेकंड में बदला है, प्रत्येक क्षण में बदला है। तो इस बदला क्या है? बदलना ही इसका रूप है, केवल प्रवाह, बदलना केवल बदलना ही बदलना। जैसे बिजली का पंखा चलता है तो चलता ही चलता है, दिखता है चक्कर, गोल चक्कर दिखता है, चक्कर नहीं है, घूमता है वो चक्कर दिखता है। इस तरह से ये चक्कर की तरह बदलता है, पर है जो ही दिखता है। कल थे आज अपन बात करते हैं, कल ऐसे हुई आज बात ऐसे हुई, तो है कल वर परसों अपने, फिर कल आएंगे परसों आ गए, ये स्थिर नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। एक खंभे को दो बार नहीं देख सकता, इतना बदल गया, प्रति क्षण बदलता है, सिवाय परिवर्तन के और संसार कुछ नहीं है। स्थूल दृष्टि से संसार पदार्थ दिखते, संसार के पदार्थ, पर विचार कर देखे तो पदार्थ है ही नहीं, केवल क्रिया ही क्रिया है। वो क्रिया ही पदार्थ रूप से दिखते है, व्यक्ति रूप से दिखते है, वस्तु रूप से दिखती है, हरदम बदलता है बदलता है। ये परिवर्तन दिखने लग जाए साफ तो परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाए। ये परिवर्तन से अलग हो गया ना योग है, और अपरिवर्तन में स्थित रह गया योग है। गीता दो योग का है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग सनम योग, और समत्वम योग उचित ही। दुखों को संयोग का वियोग का मतलब संसार का अत्यंत अभाव, समता का मतलब परमात्मा तत्व का भाव, इस दो का नाम योग है। तो संसार से छूट जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, और परमात्मा में से तो संसार निवृत्त हो ही जाएगा। दोनों में एक करने से दोनों हो जाएगा, दोनों करने से दोनों हो जाएगा। तो उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु का संयोग है, ये है दुख का कारण। ईश्वर ये विश्वास करता है, विश्वास करना चाहिए परमात्मा पर, विश्वास करता है बदलने वाली पर, प्रत्यक्ष देखता है कि बदलता है फिर विश्वास करता है। तो ये वास्ते अपने विवेक का अनादर करता है तब ईश्वर विश्वास होता है, ये संसार है, मकान है, मनुष्य है, पशु ये है, ऐसा दिखता है तो अपने विवेक के अनादर से दिखता है। विचार विवेक का आदर किया जाए तो है नहीं ये, ये बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। एक कहानी कहते हैं कि नदी के किनारे खड़े थे बहुत से, तो एक बाबा जी बोलेंगे तो नदी जो बह रही है देखो ये पानी बह रहा है, हाँ बह रहा है और बह रहा है उसी जगह ही है, उसी जगह ही है बह रहा है, दोनों विरोध आता उसी जगह है और बह रहा है, तुम्हारा वहीं बह रहा है, ना ऊपर चढ़ा है ना नीचे उतरा है, उसी जगह ही बह रहा है, तो ये बह रहा है और संसार सब बह रहा है, और बाबा जी बोले कि ये पुल भी बह रहा है, स्नान करके पास में पुल लगा हुआ उसको, ये पुल भी बह रहा है, लोके महाराज ये कहां से, ये तो वहां ही है, नहीं बह रहा है कितने उसी जगह से नहीं बह रहा है, कैसे है? तो बोले कि जिस दिन बना था उस दिन ये नया था, उतना नया है आज तो नहीं है, तो बह गया ना, एक दिन बिखर जाएगा, कितनी उम्र हो आज एक दिन बिखर जाएगा, तो ये नाश की तरफ जा रहा है मात्र संसार, ये पृथ्वी और ये समुद्र और तारा और नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा पांच भूत ये सब के सब ही अभाव में जा रहे हैं, ये शरीर सब ही अभाव में जा रहे हैं, प्रत्येक क्षण एक क्षण भी टिकता नहीं, दो बार नहीं देख सकते इसको, दो बार एक बार देखा इसमें ये भी बदली, आंख भी बदली, मन भी बदला, इंद्रियों भी बदली, शरीर बदला, सब बदला ही बदला जा रहा है, इस बार से इसका नाम जगत है, संस्कृत भाषा है ना, वो अन्वर्थ है, अन्वर्थ अन्वर्थ का मतलब मानो गच्छति थी जगत, जो जा रहा है संसार संपर्क पुराण सरती, जो हरदम बहरा जा रहा है उसको जगत कहते हैं, उसको संसार कहते हैं, ये परिवर्तनशील हरदम जा रहा है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये सब स्थूल सूक्ष्म और कारण ये सब का सब ही बहरा चला जा रहा है, सब का सब ही, इसे ध्यान नहीं देते, नहीं ये जाता दिखेगा, बालकपन था वो कहां है आज, और किसी ने छोड़ा नहीं बालकपन को, पर छूट गया, ये तो प्रवाह है, तुम रहने वाले हो तो ये बह रहा है केवल दिख जाए तो आपके रहने का आपको ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञान में बह रहा है, ये स्थूल सूक्ष्म कारण सृष्टि सब की सब प्रकृति कार्य सब बदल रहा है, बदल रहा है, इसको जानने वाला है वो रह रहा है, इसमें जानने की शक्ति नहीं है, ये तो बह रही है, जानने की शक्ति है वो स्थिर है, तो स्थिरता की प्राप्ति हो जाए तो आफत बढ़ जाए, और उसकी प्राप्ति के लिए ही उद्योग है, और वो प्राप्त है सबको, जो परिवर्तन नहीं होता है वो हरदम है, जो का त्यों परिवर्तन सब जगह मौजूद है, सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में सब परिस्थितियों में सब अवस्थाओं में सब घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में है, जो का त्यों है वो तत्व है, और उसके सिवाय निस्तत्व है, ठीक है, सब निस्तत्व, निस्तत्व में स्थिति अपनी मान करके दूर पा रहे हैं, अगर इससे उपराम हो जाए तो स्वतः प्राप्त हो जाएंगे स्वाभाविक, साधु भाई सहज समाधि वाली, वो सहज समाधि स्वाभाविक है, नित्य निरंतर वो सत, वो है दिखता है ये सत, इसमें परिपूर्ण है सत, उस सत से इसी सत्ता दिखती है, संसार की सत्ता उस सत्ता से दिखती है, वो चेतन घन है आनंद घन है, चेतन घन है उसे चेतनता दिखती है, आनंद है उसे सुख दिखता है, वास्तव में ये सत नहीं है असत है, और चेतन नहीं है जड़ है, आनंद नहीं है दुख है, असत जड़ दुख है, सत चेत आनंद दिखता है, क्यों दिखता है कि इसके भीतर सत्सिद्ध आनंद है, वो है वास्तव में। तो आवरण आया हुआ दिखता है, वो सत्सिद्ध आनंद मानते हैं, दिखता है उसको मानते हैं, ये नहीं है, ये तो असत्य दुख है। इसमें परिपूर्ण है वो सच्चिदानंद आनंद परमात्मा है, उस परिपूर्ण को प्राप्त करना है। जो नित्य ही प्राप्त रहता है वो अप्राप्त होता ही नहीं, और जो असत्य दुख रूप है ये कभी प्राप्त होता ही नहीं, अप्राप्त ही अप्राप्त रहता है, कभी प्राप्त होता ही नहीं, और वो अप्राप्त होता ही नहीं, क्यों वो तो रहता है, ये बहता है, बहता तो रहता नहीं, रहता है बहता नहीं, रहता रूप सही कर रखो बहता संगन भाई, वो रहता स्वरूप है वो ही वास्तव में सही ठीक है। उसमें स्थिति अपनी सबकी है, परंतु जो निरंतर बहता है उसमें स्थायी स्थिति मान लेने से उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती, इस बात उसका अनुभव नहीं होता। इस अस्थायी से दृष्टि आते तो स्थायी चीज दी गई, उस तत्व को प्राप्त करना है जो नित्य प्राप्त है, और इससे हटना है जो नित्य आपसे हट रहा है। संसार नित्य निरंतर आपसे हट रहा है, और परमात्मा नित्य निरंतर प्राप्त है, पर परमात्मा है कि नहीं ये पता ही नहीं है, और संसार है ऐसा जानते हैं, यह है विपरीत धारणा। विचार के देखता है, मेरे को कई वर्ष वे सत्संग करते हुए पुराने सत्संग ये जो बहुत कम दीते हैं, सब नई नई भर्ती हो गई, अब इसमें कोई पुराना कोई दीखता ही नहीं। ऋषि के साथ हैं, ऋषि के साथ हैं मेरे बहुत वर्ष हो गए, 60 वर्ष उम्र हो गए, तो पहले पहले कोई एक भी दीखता नहीं हो, पीछे आए वो दिखते हैं, और अब नए ज्यादा दिखते हैं, पीछे आए हुए कई दिखते हैं और नए ज्यादा दिखते हैं। तो ये दिखते ये भी उसी मार्ग में जा रहे सब, तो दिखते हुए को भी मान ले हरदम किसी हरदम जा रहे हैं, इतने अनित्यता का अनुभव हो जाए ठीक ठीक तरह से, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, इसको वैराग्य कहते हैं। किसी पोल दिख जाता है तो रहने वाला नहीं है, कहा मांगो कसु थिर न रहाई, देख तो नैण चलो जग जाई, कहा मांगो कसु थिर न रहाई, क्या मांगे कोई थिर रहनी पड़ती है, देखते देखते संसार जा रहा है, नित्य निरंतर जा रहा है, फिर मानने वाले के पास इध मध्य में आलव दम निम प्राप्त से मनोरथम इधमस्ती भविष्य इतना तो मिल गया, इतना मिल जाएगा, ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, पूरा बैम है, पट राम नाम सत्य बोलते सब गुण गोबर हो जाएगा, ये बात है भाई। तो अंत ही तो ये तजेंगे पामर तो न तजे अभिते मन पछते हो प्राणी, अब तो भीतर से अपने अलग रह जाए, पहले से अलग हो जाए तो मौज रहती है, पहले से अलग नहीं होने से दुख होता है। इस वास्ते विचार पूर्वक विवेक पूर्वक परमात्मा में सिद्ध हो, वो हमारे है ये हमारा नहीं है।